بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والجمال والنظافة. وضوء كتك لغة نتكمان ننينو الوضاء، نوضاء معناكني أزوري نوسافي، وهو بالفتح الوضوء، الماء الذي يتوضأ به. نيكيجا وفتح وضوء بس كنا نشكسوديوا نيالي ماجيا نوتميوا كتوذيا. وبالضم الوضوء فعل الوضوء، نيكيجا وضم الوضوء basi kinachokusudiwa ni kile kitendo cha wudhu. Wa amma alwudhu shar'an, ama tukizungumzia wudhu katika sheria, at-ta'abbudu lillahi 'azza wa jalla bi ghasl al-a'dha' al-arba'ati 'ala sifatin makhsusa, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuviosha viungo vinne kwa namna makhsusi aliyoifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa in qila ar-ra's la yughsal, pengine mtu aweza kusema lakini kichwa akioshwi chafutwa. فالجواب أن هذا من باب التغليب، كسيما فيهوشو من باب التغليب، يعني فيهونغو فينجي زايد اندو فينا فانيني فينا فوشو يكينجي عندن ياكي كوا نكاما نفيوتي، لكن هيكي كي موجة وفوتو ولا هكيوشو، كين من باب التغليب وسيما نكووشا. قال رحمه الله تعالى: وهو أن ينوي رفع الحدث. يبدأ الوضوء بالنية، وضوء مُوَانْزَ مَانْزُ كونية. قال العلامة العباد حفظه الله: وأما شرط النية فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه. شرط لنية نكوى أنا بتاكا كتواذا أنوية ندنية ميواكي كون روى حدثي نبلا شاكا نحدثي نروغو ولا أستمكي كولي ميواكي هي نية. قال الإمام السعدي: أو الوضوء للصلاة ونحوها. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، أي ينوي الوضوء للصلاة مع عدم الحدث فيكون مسنونا. واذا كنويا كتواذا كواجدي صالة فموجة نكوى هنا حدث يتكون تجديد الوضوء أمبون سنة، لأنه على وضوء من قبل وسبب تهونا هابو أنا وضوء كيف سيو لازيما كوى وضوء ويوتكمانا نيني نكون ينوى حدث بالي بيا yaweza kuwa ameswalia ule udhu swala moja, ikifika swala ya pili akaenda kutawadha basi na kuwa ametangua udhu awe atatekeleza sunna ya nini, ya tajdid alwudhu. Qawluhu wa nahwiha ay nahwu as-salah kat-tawaf qira'at al-Qur'an wa ghayri dhalik wa nahwiha, na kama mfano wake, kama vile mfano wa sala, kama kutufu, kusoma Qur'an, vyote hivi watu fanya nini? Kutawadha. Kwa hivyo aweza kuwa amenuia kutawadha kwake kwa ajili ya nini? Ya kusoma Qur'an, kwa ajili ya kufanya tawaf na mengineo. Na akinuia kwa ajili ya ibada moja katika wudhu wake, yatosheleza kufanya pia ibada nyingine. Haimaanishi kuwa akinuia ametawadha kwa ajili ya kusoma Qur'an hawezi kuswali. La. Bali waweza kutawadha kwa ajili ya kusoma Qur'an na akaswali na akafanya tawaf. Qawluhu والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها أي النية شرط لجميع العبادات. نية شرط كتك عبادة زوت. فلا تصح عبادة من العبادات ومنها الوضوء إلا بنية. هكون عبادة يوت إنصيحي لم ينقول ما عبادة إذن عبادة وضوء اسبقوا كونية. قال النووي رحمه الله, النووي يسمى النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا. نية نشرط كتك كصيح وضوء أما قوش غسل أما تيمم, هكون خلاف بين يتو كتك مسألة هاي. وبه قال مالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود واحتجوا بقول الله تعالى. هين قول هاونا وفيون تلوتاج كيشا وكتوى دليل وقولياك الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tena wawe na ikhlas, wamtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ibada zao. Qala wal ikhlasu amalu al qalbi wa huwa an niyya wal amru bihi yaqtadhi al wujub. Na ikhlas ni kitendo cha moyo na ndio nia. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha wama umiru wal amru yaqtadhi madha al wujub. Na ikija amri katika sheria asili yake kuwa ni wajibu, isipokuwa ikija dalili ya kuondoa amri kama ile kutoka katika wajibu kuiweka katika istihbab. Qala wa min as-sunnati qawlihi sallallahu alayhi wasallam innama likulli imri'in ma nawa, qala li anna lafdhata innama lilhasri, innama hasr, hakuna amali yoyote wala ibada yoyote inayotoka nje يهي إنما, والمراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية. حكم يعمل يوته يثبت يسبقه كونيني كونية. كيف نية الشرط كتي عبادة زوت نم ينقوني مع عبادة نهي عبادة نيني يوضو. وينبغي أن يعلم, هنا انتهى كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. مسألة وينبغي أن يعلم أن النية محلها القلب فلا يشرع التلفظ بها بلساني. نجام أنبال لباسا لجلكان نلفهميك كوانية مهلباك لنداني يمويو ولا سيو كتك أوليمي. كيف هيجوز كومتك تمك نية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات. نية كتك طهارة إيوني وضوء إيوني قوشو لجنابة نقوشو لنجدير لعبادة إيوني كتيمم إيوني صالة نصوم إيوني زاكة إيوني كفارات نمنجنيو كتك مامبو يا عبادة. لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام. إبادة زوتيز azihitajii mtu kutamka nia kwa ulimi wake kwa itifaki ya maimamu wa Uislamu. Bali niyatu mahaluha alqalbu biittifaqihim, bali nia mahala pake ni ndani ya moyo kwa itifaki ya wanaovioni, hawakuzozana katika hilo. Falau lafadha bilisanihi ghalatan khilafa ma fi qalbihi فالاعتبار بما ينوي لا بما يلفظ. ikiwa atatamka mtu kwa mfano kwa ulimi wake kimakosa kinyume na kilichokuwa ndani ya moyo wake, basi kinachozingatiwa ni kile kilichomwapi ndani ya moyo wake, wala sio anachokitamka. ثم ذكر خلاف المتاخرين في ذلك ثم قال, baada ya kutaja khilafu ya mutaakhirin kisha akasema, وقال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما, كسيما كيكون لكتك واتو مالك نا أحمد نا وينجينيو, لا يستحب التلفظ بها, هاي بندكيزوي ولا سيو سنة كتمك هينيا, لأن ذلك بدعة لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه, sababu ni uzushi ambao haukupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake. Wala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahadan min ummati an yalfudha binniyati wala allama dhalika ahadan min al-muslimin. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili hakumuamrisha mtu yoyote katika umma wake wala hakumfundisha yoyote katika Waislamu. Walau kana hadha mashru'an lam yuhmilhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, na lau kama hili jambo lingelikuwa la juzu asingeliwacha akalizembea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Ma'a anna al-ummata mubtalatun bihi kila yaumin wa leila, pamoja na kuwa umma umeondwa na hili jambo siku na mchana, kila ibada zake zahitaji nini? Zahitaji nia. Wa hadha alqawlu asah, na hii ndio qaul sahihi. Bal atalaffudhu bin niyyati naqsun fil aqli wad din. Ibn Taymiyyah asema bali kutamkania ni upungufu wa akili na ni upungufu wa dini. Amma fi din fali annahu bid'ah, ama katika dini upungufu wake ni kuwa ni uzushi. Wa amma fil aqli, ama katika akili upungufu, fali anna hadha wa amma fil aqli fali anna hadha bimanzilati man yuridu akla ta'ami. Asema ama katika akili hapa ni kama mtu anayetaka kufanya ibada kisha akatamkania, ni kama yule mtu anayetaka kula. Faqala, akasema, anwi biwad'i yadi fi hadha al-ina'i anni akhudhu minhu luqmatan fa ad'uha fi fami fa amdhaghuha thumma abla'uha li ashba'a. Kama mtu anataka kula, asema ananuia kutia mkono wangu katika chombo hiki ili nchukue tonge, kisha lile tonge niliweke mdomoni, nilimenyemenye, kisha nilimeze ili nshibe. Fahadha humqun wa jahlun, humq wa jahl, huu ni ujinga, upeo katika ujinga. Humq, tukwambia ni ahmaq, yani wewe una usafihi na ujinga wa hali ya juu na ni jahal. Wadhālika anna an-niyyata tatba'u al-'ilma, niyya hufuata ilmu, kujua lile jambo. Famata 'alima al-'abdu ma yaf'alu kana qad nawahu daruratan, wakati wote mje anapojua kuwa yufanya jambo fulani tayari ashafanya nini, ashanuia kwa dharura, bila ya hawezi kukimbia kwa dharura, lazima awe amenuia ndani yake. Fala yutasawwaru ma'a wujud al-'ilmi bihi an la tahsul niyya, haiingii akilini wala uwezi kutasawwar kuwa kupatikana ilmu juu ya jambo nalolifanya, wataka kulifanya, ushajua wataka kulifanya, kisha ndani yake kuwa hakuna nia. Thumma qala wa qad ittafaqa al-a'immatu ala anna al-jahra bin-niyyati wa takriraha laysa bimashru'in, na kwa ittifaqi ya maimamu wa dini kutamka nia na kuiregelea kuitamka ile nia ni jambo ambalo halijuzu. Bal man i'tadahu fa innahu yanbaghi lahu an yu'addaba ta'diban yamna'uhu 'an at-ta'abbudi bil bid'i, bali aliyezoea kufanya hivyo atakikana apewe adabu ambayo itamzuia kutokamana na kumwabudu Allah na mambo ya uzushi. Wa idha'in nas bi raf'i sawtihi, na kuudhi watu kwa kunyanyua sauti yake. Wallahu a'lam. Intaha kalamu biikhtisar. Tamkuta mtu katika swala, haswa katika swala, wewe uko ubavuni mwake, yani nawaitu usalli fardhu sala nawaitu, alafu wale watu wa mara nyingi wana ugonjwa wasiwasi, badala ya arba'a akasema rak'ataini, kisha akaanza nawaitu usalli, ona ile mikono yenua kiyoshikisha kama acheza basketball, ainua kishikisha, shikwa na ugonjwa sasa. Mimi najua mmoja mpaka swala imamu yatoa salamu, kisha pale ndio shetani anambia sasa nuia mpumbavu wewe mjinga safihi mkubwa, ndio pale akisema nawaitu yaingiana sasa, Allahu akbar, ashakosa nini jamaa? Hii yote yatokana na shetani, ni uzushi. Nabiri yule anayesema kuwa hili jambo la juzu atoe dalili, hata nusu dalili katika Qur'ani ama sunna, kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alitamka nia, na wala asiseme qiyas. Hakuna masala ya qiyas katika nini, katika ibada. Qiyas hiyo hakujua, hawakujua masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuifahamu sisi tuliokuja baadaye. Na kama alivyosema Ibn Taymiyyah, ni naqsun fil aqli wad-din, mapunguani wa akili, mambumbumbu, pingili chali kama wanavyoitwa watu wa mtaani, wanavyoita pingili pingili, wale ndio hufanya mambo kama haya, lakini wenye akili timamu na wenye elimu hawawezi kufanya jambo kama hili. Sasa kama wewe umechagua kuwa pingili pingili, hakuna neno, umechagua mwenyewe, kama alivyosema Ibn Taymiyyah, naqsun fil aqli, upunguani wa akili. Kwa hivyo ukimwona mtu atamkania, ujue huyu ana upunguani kidogo kwenye akili yake, atakaelezewe, akikataa bado ana nini, ana upungufu kwenye kichwa chake, takana awekewe sawa. Masala inayofuata ni waqtu niyya, wakati wa kunuia ni wakati gani? Al-akmal an yanwiya ma'a bidayati al-wudu au qablahu bi zamanin yasir, kamilifu zaidi ni kuwa anuie mwanzo anapoanza kutawadha au kabla yake kidogo. Hatta takuna niyya shamila lijamii ajzai alwudu, mpaka iwe ile nia itakuwa imekusanya kila sehemu katika sehemu ya wudhu wake. Amal wajibu min dhalika fahuwa an yanwiya ma'a awwali alwajibat, ama iliyo wajibu katika hayo ni pale anapoanza tu wajibu ya kwanza katika vitendo vya wajibu kwenye wudhu, anuie pale, hiyo ndiyo wajibu. Ama akizidisha ndani zaidi itakuwa udhu wake haukusihi. Kwa mfano amefika kwenye miguu ndio anuie nini, anuie kutawadha, tutasema udhu wake haujakamilika. Tumeelewana hapa? Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wan niyatu laha mahallani, niya ina sehemu mbili, al awwal takunu fihi sunna wa huwa qabla masnun at-tahara in wujida qabla wajibin. Sehemu ya kwanza ni sunna, nao ni kabla hajafanya kitendo cha sunna katika tahara, awe atafanya nini? Atanuia. Ikiwa kuna kitendo cha sunna kabla ya wajib akatanguliza kunuia, basi hapa amenuia sehemu ya kwanza ambayo ni ya sunna. Athani takunu fihi wajiba inda awwalil wajibat. Ama ya pili huwa ni wajib katika wajibu wa kwanza. Na wajibu wa kwanza nini? Faghsilu wujuhakum. Na uso ingia ndani yake kusukutua na nini? Na kuweka maji puani na kutoa. Kwa hivyo kabla hajafika pale, ikiwa kwa mfano ataosha viganja vyake bila ya kunuia udhu, kisha anapoanza sehemu ya wajibu ndio akanuia, basi yuko katika sehemu nini? Ya wajibu. Ama akinuia kabla, ikawa kuanzia kuanza kuosha viganja vyake tayari anania nini? Ya udhu. Hii basi ni sehemu ya kwanza tuliyotaja ambayo ni ya sunna na ndio iliyo bora zaidi. Na nia katika amali huwa ni kwa sababu mbili. Litamyizi al-amal fardhan am naflan wa nahwi dhalika. Ili kupambanua baina ya amali ikiwa ni ya faradhi ama ni ya sunna. Pili, liman yakunu al-amal, hal huwa lillahi ta'ala am lighayrihi. Ile amali waifanya kwa ajili ya nani? Je, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au kwa ajili ya mtu mwingine? Pia yawezekana kuongezwa tatu, kutafautisha baina ya ada na ibada. Litamyiz al-ibada min al-ada. Kivipi? Kwa mfano, mtu aweza kwenda kuoga akaoga mwili mzima akausafisha, na wa pili pia akaoga lakini nia yake ni kwa ajili ya kuondoa hadath kubwa, ana janaba. Hao wote wale wamfanya nini? Wameoga. Ni kipi kilichotofautisha baina ya gosho zao? Naam, ni nia. Tumeelewana? Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.